Me dɔgɔrɔ ma, pilien dani liye. Lani malek yenden wani ni limial kwen kiamu yuntie yeng yeng nani mitampen pelimi yen. Ka unya utienu len kipepik balkarka anukan. Udok fam siga len kwen kiamu bwanja liera po ya miyalen kangben tibu ye ki luon piganta alimi liye binukuli. Malkuli ye ma. Ufer baatie ni buwole parame po. Utie solindi kago ye. Utie len kipepik balkarka anu ba ye udok ye nini. Ona kemba ba kuyaro ke nuwa onunga. Oyel mo ba tabe bi yutuna kunya okango ya ye ona kemba kango bua frisanga be kambua yen yem mo kelma odiro tielo ba yen bi po be ba di hali ya yunu kuri maleke yen goden yeren la mama tie madu kama go tie mo mon odiro tielo yuan fun be sa wal fuab o fuma sano maleke wan wanu na kemba ya bonen ba tient lare kel kan war o yeri dire Nkwam kangwa le pamal yele yuan tuoku kubi dina atri sawal kwa mama min ja ndengbare ko lala bon kuri min ndengbare ke lala ya yunu ndengban ya malek wani ni la nen twali ke ba kuyago ama oden yeren sanga yul ke dat yen yen ntia to san lelo den akiba be sawal kwa ba den ya ben tuoku kubi mama yele na atri ni kuri ya to san lelo tia ke utien Lani malek yeni den yerini anda woni lina atri sa war fo mama kel mali yugnu kuli wana tiyen suwaqi ya tiyen yan ke tiyeg yuan jogani suwaqi ya jogno yul yuan tiyen suwaqi ya tiyen yan tiyeg yuan gar ke ngani suwaqi ke ya gare ke ngambidi yesu yeni dir utwa makango waag mba twale ni mpampani ke pa yo kuli nan otuna ti mama Nche alifa leni omega, oki aleni ojurka, mikilima leni mijurma. Lipa marye leni yabu nguri biliara, kebamba kia ki limia tubu bondu onkala. Tubo ya tari kukua utoku unyalakani. Ama isa nkwani, unyoko biyara damba, micho nchom uri kutamba, bini paba, ibu damba, yabu nguwa mifama kubo kwa ma kulba ye nyinko. Min Jesu den soni maleki ko wal toare iko la bon kul presidin jini yaba ni tanani ntie da filipin peri den o pol ngonu ke go cheketin hanga pega ya kan yende ki nyuriti ne so male ni o ko tano o kul yen wala wa ba ko mo yen wala o ni ngurum ge yo kul ntwa wa ba ko ntwa ya ni ni ya ni ma ramba ngi Ntuori kwani yuan barlina atli sawal po mam kuli onli ya pouli po bol ba utienu ba puguni opampani po ya fala biarin dialina atli ni onli ya nyam bol ba lina atli sawal po mam ni utien ba nyan obinu lemiar tibuni leno do gar ngamuni ba maria ya mama lina atli ni yuan say mo moni ya bolan tiena po yer yente ntuam kangware amina hankwa O dear Jesus, O dear O Jesus, ya ngamli ya yele yukuli.